رحم الله أبدا كانت لأخيه إنه مظلمة في عرض الظالم فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ فليس تم دينار ولا درهم إن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات همه عليه من سيئاته. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklettiği bu hadis-i şerifle aşağı yukarı bu hesap günüyle ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki, Allah şu kula rahmet eylesin ki, onun üzerinde, boynunda bir Müslüman kardeşine karşı işlenmiş bir suçun, bir zulmün vebali vardır. Nerede? Bir ırkın evvali, ya haysiyetine şerefine dokunacak bir iş yapmıştır veya mazlum ticaret etmiştir. Gazıp gibi, haksızlık gibi, eksik tartmak, fazla ve almak filan gibi bir yol ile karşıdaki adama mal ve şeref haysiyet noktayı nazarında bir zulmetmiştir. Yapar mı Müslüman bunu? Yapmaması lazım ama fiilen insanlar arasında buna benzer şeyler olup duruyor. Harıl harıl cereyan edip tutuyor zulümlerin çeşitli çeşit çeviren zulüm işlemiş gibi kimseler nasıl hareket etmesi gerektiğini bu hadis-i şerifte bildiriyor. Şunu istiyor Peygamber Efendimiz, eğer bir kimsenin koynunda bir başkasına karşı, başkasının ırzına, malına karşı böyle bir şey varsa, ırz demek yani insanın şerefi, haysiyeti demek. İlle böyle namus meselesi manasına değil ama o da olabilir tabii. O da girer onun işine. Karısına yan gözle bakar, kızına yan gözle bakar, o da girer tabii. Böyle bir şey yapmışsa bir insan, ne istiyor Resulullah Efendimiz? Tecaer olur. O kendisine borçlu, eksiklik bulunduğu, o kendisine zulmetmiş olduğu şahsına gider, festehalle olur. Ondan helallik ister. Bak ben sana karşı şöyle bir hata işlemiştim, şöyle bir suç yaptım. Seni incittim, sana karşı zulm oldu bu yaptığım. Gel, sen şunu bana helal et. Karşılığında ne istiyorsan ben de gücüm yetince onu telafi etmeye çalışayım. Karşılığını sana vereyim, yalnız sen bunu helal et. Allah böyle yapan kula rahmet etsin diyor Peygamber Efendimiz. Yani yaptığımız zulümleri, kul haklarını gidip sahiplerinden helallik istemek suretiyle burada temizlememizi istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için eskiden bir kimse tarikata girdiği zaman şeyh efendiler derlermiş ki evladım git, kiminle hukukun varsa helaller, kiminle darlığından barış, ondan sonra şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap, öyle gel derlermiş. İşte Peygamber Efendimiz de sizlere, bizlere, hepimize böyle tavsiye ediyor ki kime karşı bir durum işlemişsek biz biliriz, gidip oradan helallik isteyelim. Helallik nasıl istedik? Dersin ki ben senin malından şu kadar almıştım. Ne istiyorsun? Telafisi için ne yapmak gerekiyorsa gel oturalım, konuşalım, sen vereyim. Borçluyum, haksızım, beni affet ama bu dünyada bu işte bu hesabı kapatalım diyecek. Zor hocam bunu yapmak. Zor ama ahirette daha zor. Bak nasıl geliyor hadis-i şerifin devamı. Kable en yük kaze. Bundan dolayı yakasızlığına yapışılmazlar eve, yakalanmazlar eve. Çünkü bu suçla ahirete gitti mi, yakasına o zaman nasıl olsa yapışacaklar? Nasıl olsa ahde olacak o zaman, yakalanacak. Ve neyse temme dinarun la dirhem. Ama orada para yok, dinar yok, dirhem yok. Temme orada demek, temme değil burada okunuşu, temme olacak. Orada dinar yok, dirhem yok. Ya ne var? Fe imkânet lehu haseratun. Eğer bu zulmetmiş olan kişi bu dünyaya gidip helallik istemeden ahirete gitmişse, orada yakalanınca ne olur? Eğer kendisinin hasenatı varsa, yapmış olduğu iyilikler varsa, ukhize min hasenatı diye. O kimsenin o hasenatından alınır, sen gel bakalım sen filanca Ramazan'da güzelce 10 gün itikafa girmişsin, çok sevap kazanmışsın. Hop, o sevabı alırlar, o zulüm uğramış olan öteki şartı al. Bu senin devlet. Gitti. Ramazan'ın o güzel gözyaşlarıyla, tesbihlerle, şeylerle o son 10 gün yaptığın o ibadetin sevabı öbür tarafa intikal edecek. Helal. Helal'den çıkmadın mübarek burada. burada ödeyecektin, ödetmedin, oraya kaldı. Senin iyiliklerinden ona verirler. İyiliği yok. Ve illem yekün lehu hasenatun. İyiliği yok adamın. Neyi mi alacak? Bir şeyini almazlar o zaman. Hukmizu aleyhi min ziyati. Zulmettiği kimselerin kötülüklerini bu sefer getirirler, onun omuzuna yüklenir. O adam filanca hırsızla tecavüz etmiş, filanca hırsızlık yapmış, falan bir şey yapmış. Ya Rabbi ben hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ama işte o gelir omuzuna yüklenir o zaman. Onun için bugünden gidip hak sahipleriyle helalleşmek lazım. Düşünüp taşınıp helalleşmek lazım. Miras meselesinde hak hukuk karışır. Efendim alışverişlerde, tartılarda, ölçülerde karışır. Daha başka şeyler olur, karışır. Ahireti düşünerek bu buralarda eğer bir gazetlik olmuşsa, haksızlık olduysa, tarlanın huzursuzu tespitte vesaire dediler. O şanslarla gidip helalleşmek lazım. İş işten geçmeden önce. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendisinin bile böyle ölümüne yakın bir zamanda helalleştiğini kitaplar yazar. Resulullah'ın yolunda yürüyüp, sünnet-i sünniyetine sarılıp, alim bir ömür geçirerek ahirete iman ile göçmeyi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in divar-ı hamd-ı altında cem olup, sohbetine nail olmayı, cemal-i ve hakemani ile müşerref olmayı, olmayı cümlemize nasip eylesin. Halk-ı kesinlikle, cümlemize ihsan eylesin. Fatiha-i Şerif'e mahallesine.